Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Адна на падмостках». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Александра Павловна достала з шафы панаму, тэатральна кінула яе на падлогу, падсунула нізкі табурэцік, села і састарылася да знямогласці. Набрала ў лёгкія паветра і заспявала. Голас дрыжаў, але музычна быў бездакорна чуткі, ды ўрэшце дзейнічала не музыка, не голас, траізм слоў тэксту. Спявала яна не пачатак раманца, заключныя строфы. «Святая доля праведзення, артыстка здзелалась больна, лішилась голаса і зрення, і бродит по миру одна». Бывала бедный, не боится прийти за милостыней к ней. Она ж у вас просить стыдится. Поддайте ж милостыню ей. И раптом осеклася спалохана. Кот спынил, ён не замяукаў, ён бадай же завыл, як пёс подстрэлены. Лизун, Лизун, что с тобой? Ты протестуешь? О, Боже, ходь до меня. Кот змоўк, паглядзеў на гаспадыню сумнымі вачамі, як бы пераканаўшыся ў яе шчырасці, ускочыў на калені адразу задаволены, ласкава замурлыкаў. Ты протестуеш. Ты мудры кот, мудрэйшы, чым бегемот. Падумаеш, філосаф. Філосафы мы з табой. Дзякую табе. Дзякую табе, што ты даў мне ўрок. Навошта ў людзей выціскаць слёзы, ды яшчэ і зарабляць на гэтым? Сорамна. У людзей і без таго пагана на душы. Мы з табой, Лізун, успомнім. Вывучым што-небудзь вясёлае, каб людзі смяяліся. Людзі павінны смяяцца са свайго мінулага, сучаснага і са сваёй дурноты. І тут же упікнула сябе. Лёкса, Лёкса, як ты думаеш пра людзей, а? А што, не заслужылі хіба? Народ безмолвствуе. Так ты сказаў, Александр Сергеевич. Я люблю цябе, мой народ. Але ж ты, праўда, безмолвствуеш, як аглушаны даўбнёй па галаве. Варухніся хаця б так, як я варушуся, твая старая ліцадзейка. Галёкні, свісні, як салавей-разбойнік, і дзьмухні, так дзьмухні, каб віхор твой выміў усю дрэнь, усё смецце. Ой, Лёкса, Лёкса, да і ты ж бунтарка, у палітыку цябе пацягнула. А што? Хіба я дрэннай была дэпутаткай? О, мае выступленні на сесіі пра культуру, пра мову нашу спалохалі іх. Божа, такія ўладары, усё магутныя. А спалохаліся выступленні артысткі, а пасля ўзлаваліся, калі выступленне маё пачало хадзіць па руках. І маладзёж ад восхищэння грімела брава ёй васлед. Віргілій выклікаў мяне. Як яму цяжка было прысвячаць мяне, а мяне распірала ад смеху, ажно мышцы жывата пасля балелі. Я ж яго знала голенькага, з усімі яго бародаўкамі. Пры гэтым успаміне спачатку весела засмяялася, пасля грэбліва зморшчылася. Перанесла лізуна, як дзіця на канапу. Уважліва гледзела сябе ў люстры, паказала язык. Не сабе цяперашняй, а той актрысе, даўнейшая, якая нават дэпутаткай была ажно 4 гады і саперніц не імела. Ох, ох, мела, мела. Аднак, стоп, Лёкса, не вярэць душы. Сёння ў цябе адзін клопат. Чым накарміць лізуна? Сёння ніякай рамантыкі, адна проза. У каго ж пазычыць грошай? На яе словы пра грошы кот узняў галаву, быццам гатовы падказаць, у каго пазычыць. Пайсці ў тэатр. Ох, пайсці ў тэатр. Там пазычыць. Ёй пазычыць. Але і ў тэатр па грошы яна не пойдзе. Адкрыў ды, што там забыліся пра сваіх ветэранаў, ад абразы. Хадзіла ў мінулы сезон да старшыні прафсаюзнага камітэта свайго маладога калегі, папрасіла дапамогі. Памаглі. Але неўзабаве яна даведалася, што грошы гэтыя збіралі ў акцёраў і нават у рабочых сцэны. Падпісны ліст пусцілі. І кожны ставіў суму, якую ахвяраваў народнай артыстцы і пакідаў свой роспіс. Аўтограф навошта? Для гісторыі? Нехта адмовіўся. Нехта ж кроп патыліцу соп носам, выводзячы лічбу, каб жа не менш, як іншыя. А шкада, дамовіліся раздабыць на траіх, каб пасля спектакля сілы аднавіць. Уявіла ўсё гэта, ведала ж сваіх, як аблупленых, і балюча абразілася. Сама міласці на калег абразіла. Дзеянні прафсаюзнага лідара. Не верыла, што прафсаюз так збяднеў, што не знайшоў нейкія 3000, тады яшчэ на 2 кіло кілбасы. Знарок дэмакрат вырашыў сабраць міласціну. Вось тваё высокае званне заслужыла. Служыла. Бяздарныя злыя. Лідар бяздарны. Трымаўся ў вядучых, бо заўсёды быў або сакратаром парторганізацыі, або старшынёй мясцкома. Александра Павловна паглядзела на гадзіннік. 9:00. Адчыніліся магазіны. Зноў стала перад трумо. Ну што, лёг сачка, патынкуй свае старыя трэшчыны. А ці варта? Кульба выдасць маё багацце. Не, будзем здавацца. Пакуль ёсць фарба, будзем маладзіцца. Лізун, гульнём мы сёння з табой. Маем ажно 145 дукатаў. Запяеш ад душы, дасі ўцехі гасцям. Поўны гуслі насыплю дукатаў. Цаніў князь мастацтва Лізун. Але як там далей у Янкі? Не дае гуслярам сказу золата цвет, белых хорамаў п'яныя шумы, гуслям княжа не пішуць законаў. Помню, усё помню, Лізун, і задаволена засмяялася. У гастраноме стаяла доўгая чарга. Амаль усе жанчыны, пераважна такія ж, як Александра Павловна, пенсіянеркі. Яна павіталася з імі, бо многіх ведала, не па імёнах у твар. Часта сустракаліся ў чэргах. Чэргі сталі бясконцым спектаклем і для яе, і для іх. Адзіная жывая ўцеха. Сучасныя тэлевізійныя перадачы раздражнялі, абуралі, хоць асабіста яе бадай нічога не здзіўляла і мала што абурала. А чэргі чаргі. І яна палюбіла размовы ў іх, жаночае разуменне сучаснасці, асабліва ўспаміны пра мінулае, пра прадукты, якія ляжалі на паліцах, пры лаўках у халадзільніках, і пра цэны на іх. Яны былі смешныя цэны, як у рускай Амерыцы. Аднойчы яна сыграла смех рэкламшчыка таго, што захлынаецца ў ванні з півам. Ах, якія ж смешныя сцэны! Самая дурная рэклама! Ой. А што разумная, а? Тады яна насмяшыла чаргу. Тыя, хто не хадзіў у тэатры, не ведаў яе, убачылі яе таленты, цяпер сустракалі ветліва, мабыць, чакалі чарговага нумара. Што даюць цярплівіцы? Кілбасу, Паўлаўна, ліверную. А я думала, сервелат ці салямі. З чаргі здзіўлены малады мужчынскі голас. Глянь, Юрка, бабуля салямі захацела. У валютны магазін ідзі, спадарыня, там усё ёсць. Ой, тугрыкі, сынок, дома забылася. О, вясёлая бабуля, а юаня ў цябе няма? О, ёсць, ёсць, сынок, машынка ёсць, і я сама іх друкую. Хачу Лінкольна, хачу ваўка, магу вялікага казачніка таго, што пра адзенне караля расказаў. Чыталі табе малову. О, грамотная бабуля. О, а чаму ж не? Чытаць мяне навучыла савецкая ўлада. А сервелатик, сервелатик мне коціку трэба. Каціную кілбасу не есць і віскас. Купіла? Мне спадабаўся, а кату не. Хлапчына рагатнуў. Во дае, бабуля! Пенсіянеры задаволена пасміхаліся, ухваляючы дасціпнасць актрысы, спадзяючыся на працяг спектакля. «Становіцеся, Павловна, перада мной!» Ласкава запрасіла старая, што стаяла недалёка ад прылаўка і трымала адмысловую кульбу, багатую. Ручка, палкі ў выглядзе змяі з меднай галавой. Сама змяя разьба абвівала ствол дрэва. Грымнуў злосны голас. «Ты што, адна ў чарзе? Ці купіла чаргу, што прадаеш месцы, а? Някай стане, як усе людзі!» Гаварыў малады мужчына, што стаяў недалёка ззаду, мардаты чырвананосы ў доўгім паліто з тоўстым партфелем. «Я прадаю?» – разгубілася старая інтэлігентка з багатым кеем. Але на абарону кінулася жанчына маладзейшая з тых, што задаюць тон у любой кампаніі, у любой чарзе. Да ты, прараб, знаеш, хто яна такая? Ха, а мне і не трэба знаць. Той памаўчы. А вы не абражайце, а то і я скажу, не пагляжу на вашыя гады. А хто цябе абразіў, а? Чулі, бабы, прараб абраза. Прараб перабудовы. Гэта які гонар? О, скажы, чаго табе глядзець на нашы гады? Нас даўно на мыла трэба. Во, табе быў бы прастор. Але таўстаморды ўсё ж не адважыўся на абразлівыя словы, вырашыў дапячы іншым. Знаем мы вас, у міністэршах хадзілі, ад чэргаў адвыклі, гатовенькае вам прывозілі, бач, залатыя клюшкі пабралі, а цяпер усе роўныя. Александра Павловна падняла сваю кульбу. Бачыш, у мяне залатая якая, а? Залатейшай не бывае, з лесу нашага. Кульба жанчын рассмяшыла, і смех іх скарыў змагара за роўнасць. Але на дапамогу яму кінулася маладзіца з канца чаргі. Правільна, няхай пастаіць, што ёй, на работу спяшацца ці дзеці дома пачуюць? Жанчына была змарнелая. Работніца па напрацы відно і ад дэмакратычнага жыцця раздражнёная злосная. Александра Павловна пашкадавала яе. Але маладзіца утаймавала інтэлігентка з кульбай. Дзіцятка маё, дык можа, вы трохі маладзейшая за нас? Мне нямнога. 82. Усяго. А табе? Актрыса адступіла ад чаргі. Не любіла яна скандалаў ні ў тэатры, ні ў магазіне, ні на вуліцы. Яны абражалі яе. За людзей рабілася крыўдна, балюча. І за сябе сорамна. Верыла, што нясе людзям вечнае, добрае. Старалася несці і, выходзіць, не данесла. Усе яны прапаведнікі так мала данеслі да чалавечых душ. Але ажно дзве жанчыны ўзялі яе за рукі і паставілі ў чаргу бліжэй да прылаўка, чым прапаноўвала тая з прыгожай кульбай. Пустыя душы ў людзей, падумала Александра Павловна, расчулена ледзьве не да слёз. Жыццё робіць іх такімі. Выйшла з дальняга аддзела размаляваная дзяўчына ў спадніцы міні, у доўгай кофце, ззаду даўжэйшай за спадніцу, сарвала абгортку з батончыка снікерс і смачна пачала есці перад чаргой паўгалодных жанчын. Людзі змоўклі, і ў гэтай стоянасці адчувалася бура. Александра Павловна адчула яе і голасам дыктара, які тысячу разоў сказаў па тэлебачанні рэкламу ласунка, яна як бы між іншым паўтарыла гэту рэкламу не зусім пісьменную. Снікерс, батончик из молочного шоколада, жареный арахис и мягкая карамель. Снікерс – это лучший способ утолить голод. Ох, як я наведала природу смешного. Здавалася, что тут смешное, але чарга грымнула рогатом. Нафарбаваную крыўляку з голымі лыткамі, што ветрам здзьмула. А людзі ў чарзе весела загаманілі, улагоджаныя, добразычлівыя адзін да аднаго. Падышла яе чарга. Яна сказала амаль шэптам: «Мне рублікаў на 70, дачка». «Усяго?» Гучна, са зняважлівай усмешкай спытала прадаўшчыца і грэбліва кінула на вагі кавалачак бледнага мокрага ліверного фаршу. «А мне коціку, мне коціку», страшэнна збянтэжаная, не перажывала яшчэ такога. Старая актрыса як бы апраўдвалася за сваю беднасць. Перад кім? Перад кім? І людзі, якія толькі што весела рагаталі, панура змоўклі, нібы адчулі сябе вінаватымі за яе беднасць. Нягледзячы на іх, Александра Павловна кінулася да касы. І там не глядзела на людзей, утаропілася ў падлогу, ды хтось дакрануўся да яе рукі, глянула маладзіца тая, што патрабавала паставіць яе ў канец чаргі, вінаватыя вочы. «Прабачце мне, я хадзіла на вашы спектаклі, а тут не пазнала. Прабачце, колькі ў вас дзетак?» «Двое». «Няхай жа яны будуць шчаслівыя». «Дзякую, дзякую», і прасвятлела і панізіла голас да шэпту. «Хочаце, я пазычу вам грошай». «О, што ты, любая моя, у мяне іх куры не клююць!» Жанчына сумна усміхнулася. «Прабачце, прабачце», і вінавата адышла. Thank you. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Адна на падмостках». Выканаўца-артыстка Маргарыта Захарыя.